Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś regularnie włączał się do ruchu. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 lipca, jest 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Przywódca Ukrainy z wizytą u naszych południowych sąsiadów właśnie przybył do Pragi. 300 recept na 80 pacjentów, limity wprowadziło Ministerstwo Zdrowia. Polak przejął dowodzenie stałego zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył z wizytą do Pragi. Jak poinformowało biuro prezydenta Czech, ukraiński przywódca spotka się z Petrem Pawlem. Będzie to wyraz wdzięczności za czeskie wsparcie dla Ukrainy w walce z rosyjską agresją. Ukraiński prezydent był dziś z wizytą w Bułgarii. Zmiany w wypisywaniu recept wprowadziło Ministerstwo Zdrowia. Teraz lekarz w ciągu 10 godzin może wypisać 80 pacjentom 300 recept. Na tyle pozwala elektroniczny system. Zmiany wprowadzono po analizie Centrum Zdrowia, która wykazała, że 10 lekarzy wystawiło w ciągu roku od 100 do 400 tysięcy recept. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że ograniczenia były wprowadzone po wykryciu nieprawidłowości w wypisywaniu recept. Apeluję do Izby Lekarskiej, byśmy razem podjęli działanie, aby takie przypadki się więcej nie powtarzały, bo to jest zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta. Marek Tomków z Naczelnej Rady Aptekarskiej powiedział, że prawdopodobnie recepty były wystawiane przez automaty. Żaden człowiek nie byłby w stanie wystawiać tak dużej liczby recept w tak krótkim okresie czasu. W związku z czym, jeżeli ktoś udostępnił swoje uprawnienia programowi, no to siłą rzeczy powinien ponosić tego konsekwencje. Minister zdrowia Adam Niedzielski napisał dziś na Twitterze, że po konsultacjach podjął decyzję o pozostawieniu w ustawie refundacyjnej recepty rocznej. Barbara Góra, Polskie Radio. Konar przygniótł 7 osób na rynku wodnym w Zamościu. Wszyscy poszkodowani o własnych siłach wydostali się spod drzewa. Zgłoszenie wpłynęło przed 16:00, mówi Marcin Żulewski z Zamojskiej Straży Pożarnej. Po dojeździe zastępów okazało się, że w ogródku restauracyjnym nadłamał się konar drzewa i spadł na parasolkę, przygniatając tam znajdujące się osoby. Okazało się, że przed przybyciem straży wszystkie osoby spod tego konaru o własnych siłach same się wydostały. Niemniej jednak dwie osoby zostały przetransportowane przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala. Pozostałych 5 osób nie wymagało hospitalizacji. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną wypadku był silny wiatr. Prawie 31 milionów pasażerów skorzystało z pociągów PKP Intercity w pierwszych 6 miesiącach tego roku. Spółka podaje, że to o 20% więcej niż w pierwszym półroczu 2022. To też najlepszy wynik w historii firmy. Wiceprezes PKP Intercity Tomasz Gontarz mówi, że coraz więcej pasażerów wybiera kolej jako środek transportu. Styczeń 2023 był najlepszym styczniem w 20-letniej historii PKP Intercity. Podobnie luty, marzec, kwiecień, maj i czerwiec. W samym czerwcu przewieźliśmy 6 milionów pasażerów i odnotowaliśmy rekordową liczbę przewożonych pasażerów w ciągu jednego dnia. Był to 11 czerwca, kiedy to przewieźliśmy 250 tysięcy pasażerów. W ubiegłym roku PKP Intercity zanotowało zysk sięgający ponad 52 milionów złotych, czyli o blisko 10 milionów złotych więcej niż rok wcześniej. W Świnoujściu polski oficer przejął dowodzenie stałego zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO. To historyczny moment. Jeszcze nigdy polska załoga nie stanowiła trzonu całego zespołu, a jego dowódcą od dziś przez pół roku będzie komandor podporucznik Piotr Bartosiewicz. Dowodzenie jednym z 4 zespołów okrętów NATO jest ważnym i wyróżniającym zadaniem. Jest to jakby 4. raz, jeśli dowodzimy grupą pierwszą. Łukasz Koziarski z 8. Flotyli Obrony Wybrzeża. W 2017 roku dowodzili grupą drugą, która pływała po morzach południowych. Tym razem możemy jednak mówić o momencie historycznym dla całej polskiej marynarki, dodaje Grzegorz Lewandowski, rzecznik 8. Flotylni Obrony Wybrzeża. Po raz pierwszy wydzielamy trałowce i po raz pierwszy w historii te trałowce będą miały możliwość aż takiej współpracy z siłami sojuszniczymi. By Polacy mogli zrealizować misję na tak szeroką skalę, konieczne było odpowiednie przygotowanie, mówi świeżo mianowany dowódca Piotr Bartosiewicz. 2 lata ciężkich przygotowań, szkolenia, kursy, instruktaże zostały nam udzielone bezpośrednio przed ceremonią przekazania obowiązków w dowództwie sił natowskich. Głównym celem misji będzie zapewnienie bezpieczeństwa w rejonie Morza Bałtyckiego, Północnego, Norweskiego oraz wschodniej części Oceanu Atlantyckiego. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. Spółka Centralny Port Komunikacyjny zaprezentowała koncepcję architektoniczną nowego lotniska przesiadkowego. Pokazuje ona wizualizację

Witam Państwa bardzo serdecznie. To była grupa skandynawska, która się nazywa Royksopp w utworze Impossible. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo audycji w tonacji trójki w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres, na który można przysyłać propozycje muzyczne do przyszłych audycji. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A teraz przed Państwem bliska doskonałości harmonicznych Ania Rusowicz w utworze Ptaki. We'll be right back. I tak, proszę Państwa, przed nami wybitne muzyczne specjalite de la maison. Gdybym nie był sobą, to bym oczywiście do nich nie odniósł się. Grupa Beastie Boys i Something Got to Give 'Em. Jest 22, a właściwie już 23 minuty po godzinie 20. Słuchają Państwo audycji w tonacji trójki. I tak właśnie na poprzedniej piosence można dociekać i wywnioskowywać, jakie przemiany następują w artystach w czasie ich twórczości. Ci akurat zaczynawszy od bardzo zbuntowanej i prekursorskiej drogi, w zasadzie doszli do samych szczytów, można powiedzieć, twórczości muzyki już tej wyższej. A my, pozostając, proszę Państwa, w klimacie tych poszukujących artystów, Agresiva 69, obecnie jeden z najlepszych duetów, jeżeli chodzi o produkcję muzyczną, dziś w utworze Nie widać końca. Yeah. pół pustynia, ślady człowieka, idę po śladach, tam na mnie czeka krwawiący anioł z wyrwanymi skrzydłami. Zasłonił słońce, zasłonił słońce, na horyzoncie jego szkielet cienia. Nie widać końca, nie widać końca. Tak, proszę Państwa, konsekwentnie i metodycznie będziemy powoli przyspieszać, choć czasami oczywiście na chwilę zwalniać. Teraz 1979, czyli jeden z lepszych roczników, a to tytuł piosenki grupy The Smashing Pumpkins. Cool kids never No i pozostając przy takich brzmieniach, które nam się mogą kojarzyć z czasami przeszłymi, choć są, proszę Państwa, tu gwarantuję to, produkowane przy pomocy najnowszego sprzętu, jaki tylko jest możliwy. Niebywała transformacja, która zaszła w zespole, którego teraz posłuchamy, który zaczynał od muzyki zimnofalowej, tak przynajmniej kiedyś został zaklasyfikowany przez jednego z dziennikarzy muzycznych. Myślę tutaj o grupie Varieté, która dzisiaj już prezentuje własny styl, który by można nazwać Varieté Music, albo jakoś tak, jakbyście Państwo też chcieli zaproponować, to piszcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a my już słuchamy Varieté w utworze Lekko. Słuchają Państwo trzeciego programu, najlepsza muzyka, czyli w tonacji trójki. Przed Państwem weterani, ale też może być to zespół dla niektórych zupełnie nowy, bo właściwie za każdym razem, kiedy się go słucha, można usłyszeć coś nowego. Jane's Addiction i Mountain Song. Pozostało 20 minut do godziny 21. 21-wieczne przedstawienie interpretacji utworu grupy Manam pod tytułem Szare Miraże w wykonaniu grupy Siku. I tak, proszę Państwa, właśnie brzmi grupa Siku, którą zresztą serdecznie Państwu polecam. Mają oczywiście cały zestaw swoich piosenek, to już się zaczyna robić właściwie, można powiedzieć, stuprocentowo własnostylowy zespół, jeżeli można w ogóle takie określenie w języku polskim stworzyć, ale chyba się udało. A my, proszę Państwa, przerzucimy się na krótką chwilę do ścieżki dźwiękowej filmu Trainspotting, Iggy Pop i Lust for Life. A teraz, proszę Państwa, piosenka, którą po prostu bardzo lubię, tak samo jak i zespół, który ją wykonuje. Cool Kids of Death w swoim manifestie pod takim samym tytułem. Cool Kids of Death. Tak, proszę Państwa, na zakończenie pierwszej godziny naszego spotkania w tonacji trójki grupa Dub w utworze Fala ludzkich serc.